Book 2 48 48 48 Anshitatul utlat Rekreacja Rekreacja Hal ash-shati' nadhif? Czy ta plaża jest czysta? Czy ta plaża jest czysta? Hal tumkinu fihi as-sibaha? Czy można się tam kąpać? Czy można się tam kąpać? Hal as-sibahatu fihi ghayru khatira? Czy kąpiel jest tam niebezpieczna? Czy kąpiel jest tam niebezpieczna? Hal yumkinu huna isti'jaru midhalla shamsiyya? Czy można tutaj wypożyczyć parasol przeciwsłoneczny? Czy można tutaj wypożyczyć parasol przeciwsłoneczny? Hal yumkinu huna isti'jaru kursiyyi bahr? Czy można tutaj wypożyczyć leżak? Czy można tutaj wypożyczyć leżak? Hal yumkinu huna isti'jaru qarab? Czy można tu wypożyczyć łódź? Czy można tu wypożyczyć łódź? Uhibbu an arkaba al-mawj. Chciałabym posurfować. Chciałbym, chciałabym posurfować. Uhibbu an aghtis. Chciałbym, chciałabym ponurkować. Chciałbym, chciałabym ponurkować. Uhibbu an atazallaja ala al-ma. Chciałbym, chciałabym pojeździć na nartach wodnych. Chciałbym, chciałabym pojeździć na nartach wodnych. Hal yumkinu isti'jaru zillajat al-mawj? Czy można wypożyczyć deskę surfingową? Czy można wypożyczyć deskę surfingową? Hal yumkinu isti'jaru ma'addat ghats? Czy można wypożyczyć sprzęt do nurkowania? Czy można wypożyczyć sprzęt do nurkowania? Hal yumkinu isti'jaru zillajat al-ma'? Czy można wypożyczyć narty wodne? Czy można wypożyczyć narty wodne? Ana mujarradu mubtadi'. Jestem początkujący, początkująca. Jestem początkujący, początkująca. Ana fi mustawa wasat. Moje umiejętności są średnie. Moje umiejętności są średnie. Astati'u at-ta'amula ma'a dhalika jayyidan. Znam się już na tym. Znam się już na tym. Ayna telefrik? Gdzie tu jest wyciąg narciarski? Gdzie tu jest wyciąg narciarski? Hal ma'aka zallajat ski? Czy masz ze sobą narty? Czy masz ze sobą narty? Hal ma'aka hidha ski? Czy masz ze sobą buty narciarskie? Czy masz ze sobą buty narciarskie?